O moarte care nu dovedește nimic. 7. N-a avut amorul nicio practică pe care Irina să n-o cunoască și la care să nu se preteze. N-am văzut-o numai umilită, ci tremurând, plângând. În vreun tren alături de mine, în noapte, tresărea când îmi luneca mâna pe toată pielea caldă. Dar cu toate momentele acestea ascuțite, n-aș fi renunțat pentru ele la vreun bilet de concert. Dânsa mărturisea că nu asta o făcea cea mai fericită, ci dragostea însăși, care începea cu mult înainte și dura infinit după împlinire. Să stea fără întrerupere lângă mine, aceasta a fost fără îndoială satisfacția ei cea mai adevărată, mai ales când, întâlnindu-mă zilnic, această stare era întreținută. N-am văzut-o timp de ani niciodată grăbită să se întoarcă spre casă, după oricâtă vreme petrecută împreună și după orice aș fi făcut. Totdeauna despărțirile erau disperate. Pentru a-și reîntârzia, făcea fără ezitare sacrificii zilnice. Dar dacă separațiile dintre noi erau mai lungi, imediat se simțea o oarecare răceală din partea ei. Dacă se amuzase cu alții, nu mai contenea să povestească amuzamentul și simțeam o atmosferă străină, cu toate că faptul de a-mi povesti tocmai mie toate detaliile mă făcea să nu mă impresionez prea mult. Astfel se duse într-o zi cu toată familia la logodna unei prietene de-a ei și numai cu greu putu să se hotărască să renunțe la un timp pe care l-ar fi putut petrece cu mine. A doua zi însă nu mai înceta să-mi povestească și să-mi critique, dar cu un ton în care se simțea că s-a distrat, chiar făcând aceste critique. Îmi spuse apoi lămurit, am făcut cunoștință cu ziaristul X, m-am amuzat tot timpul cu el, e un băiat foarte inteligent, etc. Nu m-am putut opri să nu-i spun, după cum se vede, nu m-ai regretat prea mult. Când despărțirea era mai mare, se simțeau și mai mari schimbări în ea. O părăseam deznădăjduită și o regăseam discutând cu alții, veselă, vorbăreață. Și atunci, imediat, cu toate că în lipsă o dorisem vag, voiam să o supun iarăși, în loc să mă bucur de această desfacere liniștită a noastră, la care mă gândisem atâta. O luam cu mine, mă tânguiam, o îmbrățișam, până ce o vedeam tot așa de subjugată ca și la început și spunând ca o scuză. Încercasem cu tot din adinsul să mă vindec de tine, dar văd că nu se poate. Bineînțeles, totul intra normal, dânsa mereu îndrăgostită, iar eu din când în când dorind-o, iar restul timpului petrecându-l cu ea, uneori din afecție, alteori din milă sau din plictiseală și mereu cu impresia că îmi sacrific tinerețea în mod neinteresant. Mintea ei capabilă de a uita imediat s-a trădat mai ales atunci când a trebuit să se mute cu familia ei în provincie. Cred că acest eveniment a produs, de fapt, tragedia de la urmă și de a fi rămas împreună nu știu cum s-ar fi terminat legătura dintre noi. N-aș fi avut curajul nici să o las pe dânsa, nici să încep cu alta și, fiind zilnic sub influența mea, s-ar fi crezut fericită așa. A făcut tot posibilul și a mai rămas câteva zile după plecarea alor ei. Apoi am condus-o până la o stație intermediară. Tremurând toată de deznădejde, strângându-se lângă mine convulsiv, în întunericul vagonului îmi lua mâna și mi-o săruta în neștire. Și la despărțire, sub lumina felinarului din gara umilă de provincie, am văzut-o cu obrazul ud de lacrimi, cu cearcăne adânci în jurul ochilor, cu privirea rătăcită și lucind nefiresc, cu dinții înțepeniți unii între alții, lăsându-se la întâmplare împinsă de mine până la trenul de schimb pe care trebuia să-l ia. Scena aceasta m-a urmărit de multe ori și când mi-o aduc aminte, nu pot să nu scuz atâtea ușurințe pe care le-a făcut mai târziu și să nu cred că, indiferent de cele câteva probe care mă convinseră că urmărea nascuns și mici planuri egoiste, era învăluită întreagă în plasa dragostei pentru mine, tragică și dezinteresată. Desigur, nu trebuie căutat ceva rațional în această dragoste. Ea nu-și dea seama de nimic din tot ce se întâmpla cu noi și totul la ea, cu toate orele petrecute în preajma lecturilor subtile, nu era întemeiat pe nicio convingere, pe nicio înțelegere a mea, pe nicio cunoaștere a ei, ca să-și poată da seama întrucât îi pot fi eu și nu altul, indispensabil, și se lăsa în voia instinctelor care o făceau capricios să se sacrifice, să dispereze, să spere, să se amuze și să mă uite. Ne-am făgăduit să ne vedem săptămânal și s-a ținut multă vreme de făgăduială, făcând drumul lung și obositor, până la orășelul unde trebuia să ne întâlnim. Atunci, revederile erau pasionate, îmbrățișările repezi și puternice, iar senzualitatea ne făcea să comitem cele mai mari imprudențe. Despărțirile, fără să semene cu nebunia primei despărțiri, erau totuși dureroase. Simțeam însă că multe se schimbaseră în ființa ei. E curios cu ce luciditate și, fără să-mi fac nicio iluzie, o judecam tot timpul. Asta nu m-a împiedicat, poate, din indiferența cu care primeam aceste noutăți, ca să adaug, poate mă înșel. Îmi povestea după obicei tot ce se petrecea în târgul mediocru, politica, hoțiile, amorurile. Acum, deoarece aceeași situație dura, personajele pentru mine se conturau, se detailau, le știam cu sururile și calitățile toate, clevetirile, existența lor umilă. Observam că discuțiile noastre de odinioară, asupra unor chestiuni mai înalte, nu folosiseră la nimic și că, în loc să înceapă să-mi povestească tot ceea ce citise în lipsa mea sau măcar tot ceea ce gândise despre mine, își pierdea timpul în mod neînsemnat. Alături de critici, trebuiau să vie și laudele. Erau acei drăguți, acei buni, acei care cântau drăguț la piano. Îndeosebi calificativul de bun îl risipea cu multă dărnicie. De o întrebam, a citit ceva sau se pricepe la ceva, îmi riposta ca o scuză suficientă, dar e așa de bun, ca și cum bunătatea ar fi putut să-l caracterizeze în mod deosebit pe sublocotenentul X, zornăind de dimineața până seara sabia pe trotuarul străzii principale, ieșit ofițer numai cu 5 clase liceale, terminate și ele a nevoie. Așa și-a început Irina existența ei în afară de a mea. Cum eram nemulțumit, ca să nu mă supere, trebuia să mă mintă deseori. De fapt, nu-mi dau seama întrucât a mințit, nu știu dacă obiceiul acesta nu l-a avut întotdeauna. Totuși, la început nu mi s-a părut că minte, poate pentru că fiind tot timpul împreună cu mine, n-avea prilejul să ascundă ceva. Fiind fericită alături de mine, petrecând din tot ce petreceam eu, nu avea motive. Am văzut-o deseori disperată și nu cred că această disperare să fi fost numai o înaltă comedie, magnific jucată, ca să mă facă să iau anumite hotărâri, cu toate că, după cum am mai spus, anumite socoteli nu-i lipseau. Se poate ca aceste minciuni, care trebuiau să-mi liniștească îndoielile, să fi fost pricinuite chiar de mine, bineînțeles, ea, având instinctul, de pe când îi inventam cu un lux de detalii prevăzătoare, scuzele pe care trebuia să le ducă la familie, despre tot ceea ce se întâmpla ciudat în viața ei de îndrăgostită. Mă întreba întotdeauna, cu neliniște, înainte de despărțirea de la miezul nopții, cum își va explica întârzierea. Asta ar putea fi o probă că obiceiul nu l-avea de la început. Trebuia să-l învețe de la mine și apoi să-l mânuiască îndemânatec, tocmai împotriva mea. Așa mi-am plătit vina. Acum nu mai aduc aminte decât de o singură minciună înainte de despărțirea noastră. Îi dădusem o întâlnire și ea întârziase cu o oră. Ploua teribil și eu eram indignat, căutând-o pe la toate colțurile străzii. În sfârșit o găsi și ea pretextă că se adăpostise sub un balcon și se prefăcea mirată fiindcă nu mă văzuse. Eu, care o căutasem de mai multe ori în locul acela, am putut să-mi dau seama de neadevăr. Totuși n-am mai insistat, nedând nicio importanță faptului, indignat numai fiindcă o așteptasem în ploaie. Acum revăd așa de bine scena că mă mir cum am fost așa de neatent atunci. După plecarea Irinei, bănuielile mele aveau de ce să fie întețite. Observasem toate stângăciile ei, dar nu le cercetam cu deamănuntul. Sufeream pentru alte motive sau fără motiv și aveam nevoie să fiu mângâiat cât mai iute. Încetam deci toate întrebările de îndată ce vedeam pe fața ei cea mai mică părere de rău. Poate și caracterul meu era înclinat, după atâtea dovezi de dragoste, să nu creadă într-o așa de mare transformare sufletească. Acum, când îmi închipui de tot ce a fost ea în stare, dau invers o interpretare rea tuturor gesturilor ei. Sunt întotdeauna de o nervozitate extremă. Asta mă face ca să nu pot fi niciodată potolit. Fizicește nu-mi găsesc locul, am ticuri, îmi mișc mâinile și picioarele până când adorm. Ideea acestei nervozități mi-o accentuează încă. Intelectual s-ar tot așa, de la un gând la altul. Când vorbesc, sunt deseori incoerent, fiindcă mintea mea, fugind prea repede, nu are timpul să întârzie și să se explice față de ceilalți. Astfel, nu mă pot niciodată bucura de moment. Nu pot savura pe încetul developarea lui. N-am putut citi niciodată o carte pe îndelete. În muzică trăiesc mai ales din așteptarea notei următoare. Este ca și cum la Louvre, în fața Giocondei, ai tresări pentru Crivelli. Gândul e tot așa de puternic, emoția e mare și de calitate bună, dar ești ca în fața unei fotografii care ți-ar arăta că aparatul este bun, dar că n-a fost bine pus la punct. Această nervozitate place la femei la început. A fi nervos e pentru ele un atribut nobil. Denotă inteligență și mai ales bioiciune, iar o femeie poate suporta uneori oameni proști, dar îi sunt insuportabili cei blegi. Place numai la început. De la o vreme, această mișcare veșnică obosește. Femeia, ca și pisica, e repede la mișcare, electrică, dar îi place să se și încălzească, să fie mângâiată, să-l încezească. Mie nu mi-a plăcut niciodată langoarea, mă plictiseam făcând mereu aceleași lucruri. Momentele de dragoste începeau brusc și se terminau brusc, ca și răutățile sau suspinele tandre. Nu eram însă superficial, trăiam cu intensitate. Am o memorie sentimentală impecabilă, care leagă emoțiile mele disparate și le dă amploare. Am brodat numai o dantelă mai fină, aceasta e diferența. Dar pentru un om normal, aceste salturi sunt obositoare. Irina se simțea bine amețită, goală, pe perne moi și calde, și eu plimbându-mi mâna în lungul trupului ei. Și vorbele bune să curgă abia auzite, abia înțelese, dar care făceau bine numai prin murmurul lor. Încet, pe frunte, pe obraz, pe sâni, pe șolduri, pe coapse. Plăcerea ei se ținea de mâna mea, în mișcarea care o făceam, ca prinsă cu clei. Și era bună și cu minte, și deșteaptă, și îi era dragă, și o să se mândrească de ce diferită o să fie de altele. Și o să o facă bucuroasă, mereu bucuroasă. Calm, bine, dar ea ar fi voit ca farmecul să continue zile întregi, și eu mă plictiseam îndată. Simțeam cum sângele îmi bate tot mai iute. Printr-o mișcare bruscă îmi încleșteam unghiile și îi făceam rău. Țipa și apoi se uita la mine, nepricepând, iar eu râdeam, ca și cum ar fi fost o glumă. Apoi îi vorbeam de planuri artistice. De mi-a arătat părere de rău, o ambiționam. Nu-ți plac astfel de conversații? Dar înainte de toate, tu ești o intelectuală. Cum putea să se mai împotrivească, fără ca să pierd admirația pentru ea? Ce scenă de înalt ridicol! În momentul când o femeie se dă cu toată carnea și sufletul, tu să-i vorbești despre Proust, căci ești intelectuală. Și ea să trebuiască să spuie, desigur, mă recitesc. Așa găsesc de identice unele motive cu ale lui Proust, că mi se pare inutilă această povestire, care nu poate fi decât o copie palidă a unui original magistral. De altfel, nici nu știu dacă mirajul lui Proust nu mă face, din cauza unor asemănări exterioare, să-mi complic starea sufletească. Poate că dacă n-aș fi citit Albertin Dispariu, în altfel, mai bine sau mai rău, aș fi suportat dispariția Irinei. Proust ne îmbracă în o haină care nu ni se potrivește. Când te gândești că în nopțile mele albe mototolesc perna și bâigui până la epuizare întrebarea ce s-o fi făcut Irina, poate numai din pricina unei influențe literare. Irina a suportat, aprobând, toate descoperirile mele artistice. Mândria de a se ști zilnic mai bogată i-a întărit răbdarea. Dar oricum, nu asta e o poveste de dragoste. Am văzut odată o coniță uitându-se la mare prin Fas Amen. Apa nemărginită în veșnică legănare, cu imensele ei bogății de culoare, cântece și parfumuri, dezgolindu-și întreaga ființă, fără nicio pudoare meschină, arătându-și toată tulburătoarea ei nuditate și în față, minuscul și artificial, tremurând capricios deasupra unui nas ștrengar, două sticluțe pe un bețișor de abanos, la capăt cu un funduleț de mătase. Am râs nebunește la imaginea grotescă. Mă rezimasem de o stâncă și de aș fi fost Pantagruel, aș fi dărâmat dealul. Conița s-a scuzat foarte normal. Oricât de ridicol ți s-ar părea gestul meu, nu văd bine. Această imagine îmi sugerează acum felul cum mă folosesc de Irina, persoană inofensivă, cu ocazia unor chestiuni așa de importante ca moartea, viața, natura sau arta. Alăturând-o unor lucruri așa de mari de care ea habar n-avea, sunt eu vinovatul. Și eu încă nu întrebuințez pe Irina, cum făcea conița odinioară cu fasamenul, ca pe ceva din nefericire indispensabil pentru alte lucruri importante, dar chiar se pare că mă uit la acele lucruri numai ca să utilizez sticluțele cu bețișorul de abanos și cu fundulețul de mătase la capăt. Într-o zi, când era mai grăbit ca altă dată și când arătam nerăbdare la mângâierile ei încete, Irina îmi spuse: "Ce nu-mi place la tine e că nu pot să am liniște mai îndelungată. Parcă ai fi o apă care curge."